Policja przypomina, od dziś kierowcy mają obowiązek tworzenia tak zwanych korytarzy życia i jazdy na suwak. Korytarze życia mają umożliwić jak najszybsze dotarcie służb ratunkowych na miejsce wypadku. Najbardziej potrzebne są na drogach szybkiego ruchu. Z kolei jazda na suwak ma usprawnić ruch w okolicach zwężenia jezdni. Jazda na suwak to nic innego niż ustępowanie pierwszeństwa pojazdom w przypadku, kiedy dochodzi do zwężenia drogi. Do wczoraj była to tylko dobra wola kierowców. Od dziś jest obowiązek. Za egzekwowanie nowych przepisów odpowiada policja. Jak mówi podinspektor Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jazda na suwak jest potrzebnym rozwiązaniem. Ta jazda na suwak powoduje sytuację, w której niektóre pojazdy nie muszą się zatrzymywać, a zatem jazda jest płynniejsza. Będziemy starać się na początku pouczać, jeśli ktoś nie do końca będzie wiedział, jak zachować się na drodze. Policja zapowiada natomiast, że osoby łamiące przepisy o tworzeniu korytarzy życia od razu będą surowo karane. Wysokość mandatu może wynieść nawet 1000 zł, a ci, którzy tworzyli zagrożenie dla ruchu, mogą stanąć przed sądem. Jeśli ktoś taki zachowuje się niezgodnie z tymi zasadami, może się to skończyć wysokim mandatem za takie zachowanie. Nowe przepisy powstały w Ministerstwie Infrastruktury. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Papież powiedział, że do Europy wracają populizm i uprzedzenia, a także ideologie, które doprowadziły do II wojny światowej. Franciszek mówił o tym podczas spotkania z jezuitami w Watykanie. Jak podkreślał, te ideologie są oderwane od rzeczywistości. W podobny sposób na temat populizmu w Europie papież wypowiedział się podczas spotkania z jezuitami w Azji, podczas spotkania w Tajlandii. Papież mówił wówczas, że wobec uchodźców stosuje się czasem politykę odrzucenia. Muszę przyznać, że narracja, jaką słyszę w Europie na temat granicy, budzi moje zgorszenie. Populizm nabiera siły, mówił wtedy Ojciec Święty. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Piłkarska jest ekstraklasa na początek. Korona Kielce, Arka Gdynia 0-1 po pierwszej połowie meczu. Wieczorem spotkanie Górnik Zabrze, Wisła Kraków, mówi napastnik Zabrzan Łukasz Wolsztyński. Jesteśmy trochę w dołku, ale wiemy, że tylko my sami sobie możemy pomóc, także wychodzę na boisko dawać 100% zaangażowania i jak najwięcej jakości piłkarskiej, bo to jest na boisku najważniejsze. Norwek Johan Andre Forfang był najlepszy w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Forfang wyprzedził swojego rodaka Andre Tandego i Austriaka Hubnera. Kwalifikacje przebrnęło 6 Polaków. Najlepiej spisał się 11 Kamil Stoch, a skakać jutro będą również Kubacki, Żyła, Wolny Kot i Murańka. Początek o 15:30. Wszystko chyba już zapięte na ostatni guzik. Robert Kubica usiądzie za kierownicą BMW w testach wyścigowej serii DTM, które odbędą się od 10 do 13 grudnia w Hiszpanii. W nadchodzącym sezonie Polak chce zostać kierowcą testowym w jednej z ekip Formuły 1 i łączyć tę rolę z programem startów w DTM. Musi się tylko sprawdzić w tej serii, no ale po doświadczeniach z kartingu, z F1 i rajdów nie może się nie sprawdzić. A motoryzacyjnie jutro w Warszawie rajd Barbórka, no i to nie wszystko. W Automobil Klubie Polskim można oglądać wystawę Gwiazdy Polskiego Automobilizmu. O szczegółach mówi Piotr Walewski z Muzeum Sportu i Turystyki. Poszliśmy tylko i wyłącznie w sport samochodowy, ponieważ same wyścigi no, składają się na bardzo wiele rzeczy, na go-karty, na motory. Nie byłoby możliwości tego wszystkiego tutaj pokazać. Wybraliśmy no, sylwetki chyba najbardziej takich znanych polskich mistrzów. Będzie można zobaczyć sylwetkę legendarnego polskiego kierowcy Sobiesława Zasady, czy też Longina Bielaka. Są puchary, odznaki z różnego rajdu, są proporczyki. Jedną z ciekawszych rzeczy to myślę, że Złota Syrena za 6 zwycięstw z rzędu Kajetana Kajetanowicza. Wyjątkowa jest jedna z pierwszych odznak z 1939 roku, sprzed II wojny światowej. Do obejrzenia wszystko w Warszawie. Piłkarze Realu Madryt zagrają jutro w meczu ligowym w zielonych, a nie jak zazwyczaj białych strojach. W ten sposób chcą wesprzeć szczyt klimatyczny, który odbywa się w stolicy Hiszpanii. A może by tak zamiast manifestowania wziąć się do roboty, gdyby Messi czy Neymar zabrali głos w tej sprawie, zrobiłoby się raźniej i donośniej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc najchłodniejsza będzie w Małopolsce, minus 5 stopni, najcieplej będzie na zachodnim Pomorzu i na południu województwa lubelskiego, po 4 stopnie na plusie, deszcz popada na północy i zachodzie, deszcz ze śniegiem na Pojezierzu Kaszubskim, Suwalszczyźnie i w miejscowościach podgórskich Sudetów, w pozostałej części kraju bez opadów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch w

mówi Alina Dragan z Amsterdamu. A gdzie jest Niedźwiecki? Ja miałam wejść, miałam mieć korespondencję. Że co? Że ja już nie jestem korespondentką? Okej, a kto? Stelmach? Stelmach. Pamiętaj, synku, wszystko masz w lodówce. Dach! No już sobie wyobrażam, co się będzie działo, ale mnie wkopał. Ja czasami tak lubię, jak on mnie tak radiowo wkopie. Tak do 22:00 się sam wkopie za chwilkę. Halina Wachowicz, Michał Jakubik i ten trzeci. 1975 notowanie. Listy przebojów programu trzeciego. Dobry wieczór Państwu, jest mi bardzo miło, bo to za każdym razem zaszczyt. O jaki zaszczyt! Oj, jaki zaszczyt. Zastępstwo i za Piotra Barona, i za Marka Niedźwieckiego, albo za Marka Niedźwieckiego, za Piotra Barona. To ja, wasz druh zastępowy, i tak, tak sobie odliczę. Odliczymy wspólnie do 22:00. Ale wcześniej, zanim odliczymy, coś sobie przypomniałem przed tym spotkaniem z Państwem. Bo kiedyś tak pięknie się odliczało te piosenki z przeszłości na liście i zawsze temu towarzyszył, no przynajmniej przez jakiś czas, temu towarzyszył ten utwór. Steamy hot summer night street makes me laugh. I enjoy waiting for a taxi, and I hope it's not gonna be here till I've had enough of this pleasant situation. No oczywiście, że tak, czyli Claro que sí, bo taki tytuł nosiła ta płyta, duet Yellow, 1981 rok i She's Got a Gun. No to teraz szybko archiwalia, to był 8 grudnia 1984 roku, 138 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na 9 Shaking Dudy Ausha, la la la la la la la. Na 8 ARL Skóra, na 7 Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, na 6 Eurythmics, Sex Crime. Na 5 Wham, Freedom, na 4 Tina Turner, Private Dancer, Dancer for Money. Pierwsza trójka, na 3 Nena, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, Genau. Na 2 ARL, Księżycowy Krok i na 1 wtedy George Michael, Careless Whisper. A na miejscu 10... Great Adventures Mine. Miłość jest wielką przygodą. Ultravox wtedy 8 grudnia 1984 roku w 138 notowaniu listy przebojów programu trzeciego z 12 na 10 i 4 tygodnie na liście. Ale to były piękne czasy, ale to są piękne czasy. No to teraz już pora na to najnowsze 1975, 24 minuty po 19, 22:07 trójek. Helen przy telefonach. 50. Dzisiaj trochę ekspresowo Sweet Child. Oni będą wkrótce u nas, oj będą Simply Red. Sweet child, we better take care of you. Ooh, sweet child, 'cause you are the future. I see tears where there should be joy. For every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease. your pain. Sweet child. Sweet child, Simply Red. Coś nie idzie Rudemu z tą nową piosenką. Może za tydzień będzie lepiej. 49. I feel afraid when I'm holding you close to my heart. In case you fade away from me right before my eyes, I cannot sleep when I think of you. You occupy my mind. Every day, in every way, time and a friend for those of us who don't have the ones we love. In life we believe, in God we trust. Come, the end of the world. Niech nadejdzie koniec świata. Ale co on śpiewa w ogóle? Ray Wilson z 42 na 49. Na 48 jest nowość w poczekalni. Pozdrawiam wszystkich z rocznika 75 bardzo serdecznie. Leny. We must all unite, for we are one creation. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. No to chyba w kategorii piosenek mniamuśnych miały. Mamy nasz przyszły numer jeden. Chociaż ja wolę nie przewidywać. Here to Love. Leny Krawic, dzisiaj nowość na 48. 4-7, 1975 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pablo, Paweł i Ludziki. Już oboje mają dzieci z kim innym. Patrzą na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny. Ona czarną farbą, on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają. I udają, ale tylko nawzajem. Gdy zamkną oczy na pół chwili, wszystko znowu, wszystko znowu się staje. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat. Jakby autobus zlejał czas. I wszystko znowu nagle jest, nagle jest. Brązowe i niebieskie. Helen przy telefonach, próbowałem ją namówić przed dzisiejszym notowaniem, żeby coś powiedziała. Nie zgodziła się, ale tak sobie pomyślałem, że no, słyszeć to ją słyszeliśmy nie raz, nie tysiąc, ale na przykład nikt chyba nie widział Helen tańczącej. Dasz się kiedyś namówić na jakiś na przykład walczak albo coś takiego? Helen. 22,7 trójek, ona przy telefonach, proszę dzwonić. Brązowy i niebieski, Pablo, Paweł i Ludziki na 47. A pani Małgorzata na 46. Moja te... No i też spada niestety z 38 na 46 w poczekalni Ziemia w ogniu Małgorzata Ostrowska. No tak, ja jestem pod mailem oczywiście cały czas pod adresem piotr.stelmach@polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę pozdrawiać, proszę pisać o muzyce, przede wszystkim o muzyce, bo my tu o muzyce rozprawiamy tak do 22 z lekkim przymrużeniem oka. 45. Darling, The Beatles, Mix 2019 na 45 też spadają. To jest dla mnie, przyznam szczerze, duże zaskoczenie z 37. A pan to nie powinien prowadzić audycji 4 tygodnie temu tego zastępstwa? Bo to było wtedy 1971 notowanie. No tak wypadło. Dobrze być 4 lata młodszym. A nieprawdaż? A nieprawdaż? Lis, Problem Remix. David. Nasz David, nowości na 44. Nie ma takiej melodii, nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz. Nie zapomnę. Tak krótko dzisiaj tylko. Ale on zazwyczaj debiutował tak w okolicach trzeciego, drugiego albo nawet pierwszego miejsca. Dzisiaj Lis, Problem Remix, Dawida Podsiadło na 44. No i w górę i szybko, i szybko, i szybko na 43. Kim jestem? Lipa Li. Ty książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak. Gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat. Ty trudu brak, maestri brak i piękna brak, zachwytu brak. Tak jak w ubiegłym tygodniu na 43. Proszę tam trochę ich podciągnąć za tydzień. A tak sobie słucham tej płyty ostatnio i chyba mi się podoba. Nawet nie chyba, Kim jestem, Lipa Li, 4-3. Matce Ziemi, to jest Limbowski, to jest nowość na miejscu 42 w poczekalni 1975 notowania listy przebojów programu trzeciego. Nie rusza się serce w twojej dłoni i już ci się nie chce. Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, wieda cud. Idź już. Przytulona w trawie. To teraz państwo, myślałeś, że to dzieje się, pamiętam nawet, trochę. Matce Ziemi Glimbowskiej, nowość na 42. Czy ofensywę dzisiaj poprowadzi niedźwiedź, pyta pan Daniel. Na moim profilu facebookowym też można się wpisywać. Zapraszam bardzo serdecznie. No dzisiaj ofensywa z Anną Gacek od 23 do północy. W imieniu Anny zapraszam państwa bardzo serdecznie. O, a tu? Michael Kiwanuka na 41. Am I a hero? Am I a hero now? Please don't shoot me down. I loved you like a father. It's on the news again. I guess they killed another. My hero, Michael Kiwanuka spada z 36 na 41. Idziemy do góry. Jutro będę miał dobre wiadomości dla fanów jej głosu. Wiśnia dzisiaj debiutuje na 40. Kaśka Sochacka. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Ja też tęsknię za takimi piosenkami. Jutro przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19 premiera dwóch jej kolejnych utworów. Kaśka Sochacka, Wiśnia, dzisiaj debiut na 40. I to jest 39. miejsce i to jest fragment pięknej płyty i ważnej płyty Natalii Przybysz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. W tych czasach niespokojnych słowa są jak noże. Nasze piękne kontury były siłą przekroczone. Nie pamiętam, kiedy przeszliśmy na ty, a dziś w moim łóżku ślady butów twych. Gdy wiatr popycha zmiany, a my świat ten zjadamy. Powiedz, kim jutro będziemy. Jak malować ogień, to jest tytuł całej płyty. Natalia na miejscu 39. Też ją proszę trochę podciągnąć. Oj, zdecydowanie. Tolerancja na miły Bóg z koncertu MTV Unplugged. Kasia Kowalska i pan Stanisław. Bam, bam, bam, bam, bam. Kto jest przyzwyczajony do oryginału, a kto się przyzwyczaja do tej wersji, spada z 31. niestety. Dlaczego? Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę. Na końcu było jeszcze takie pam, pam, pam, pam, pam. Tolerancja na miły Bóg, MTV Unplugged. Z tego koncertu Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Na 38. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam na profil facebookowy mój również i do Helen 22 i 7 trójek. Co my tu mamy? Limbowski po raz kolejny i chyba nie ostatni. A ja nie wiem, jak to będzie. Na 37. chwilę. Straciłem zmysły, zostało samo ciało, a przecież ciało to za mało. Ty chcesz więcej, chcesz moich wspomnień, tego kim jestem. A zapominam o tym wszystkim coraz częściej, o tym kim byłem i ile krzywdy w tyle. I te wspomnienia, które pragną twych poświęceń, szukają cienia i przebaczenia i pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Ją widziałem tyłem, mówiła słowa, które serce ryły kijem. I nie wierzyłem, że dalej żyje, bo to co żyło we mnie prawie już zabiłem. Życie nie feta, nieustawiony przetarg, a nasza śmierć to nie jest meta, tylko etap. Dopóki ludzie żyją, tak się śpiewa, tak się gra, kiedy się pomieszka przez jakiś czas w Berlinie. Limbowski, chwilę na miejscu. 37. O, to moja pomyłka. A na 36. Państwu gra przez radio. Kiedyś to się mówiło na to szczypta. O, szczypta klasyki. Vivaldi, Presto, Jelonek na 36. I to jest nowość. I to jest kolejna nowość, najwyższa w poczekalni. Pięknie. Basia? Jestem żółwiem morskim. Widziałem różne rzeczy. Widziałem, jak się nasze morze zmienia, gdy człowiek coraz bliżej. Wszędzie pływa plastik. Talerze, kubki i słodki. Barbara Wrońska, Młoda Orkiestra Nowego Teatru i Plastik na 35. Nowość w 1975 zestawieniu, notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Himsa, U2, A.R. Rahman, a właściwie Rahman, tak to chyba powinno brzmieć, Rahman, o właśnie, z 40 na 34. Ja jestem ciekawy, co Państwo zrobią z tą piosenką za tydzień. Thank you. Widziałem w tym tygodniu, jak Zbyszko Zalewski, naczelny polskich fanów zespołu YouTube, przysłał do Marka Niedźwieckiego kartkę, widokówkę z Australii, bo tam był na koncercie The Joshua Tree, Ahimsa, U2 i A.R. Rahman na miejscu 34 z 40. Co Państwo zrobią z YouTube za tydzień i w ogóle w kolejnych tygodniach? Naprawdę, naprawdę mnie to ciekawi. 33 przed nami. Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym. I wiem, że kiedyś zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków, podmuchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem, w jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku. Pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce. 33 przed tygodniem, 33 w tym tygodniu jasny Igor Herbut. No i pan Tomek pyta już któryś raz. Kiedy ja po raz ostatni prowadziłem listę przebojów programu trzeciego? Wydaje mi się, że to była jesień 2015. O. Hej, hej, hej. Hej, myślę wciąż o tobie. Hej, hej, hej, hej. Czy myślisz jeszcze o mnie? Czy mieszkasz nadal w swoim pokoiku? Czy chowasz w drzewach słodkie tajemnice każdego lata? Złoci twoje włosy słońce każdego lata. Wracasz jeszcze do mnie, lecz w snach. Ach, piękna jest ta płyta. Młodość, tak jest zatytułowana. Drugi album Ralfa Kamińskiego i wszystkiego najlepszego z 35 na 32 w 1975 notowaniu listy. Przepraszam, a pan w jakiej sprawie? Rano jak zwykle zrobiłem LP3 i teraz słucham radia. Gdzie jest kurka ten niedźwiedź? Aha, no to ja może panu później to powiem, dobrze? Jeszcze 31 przed nami. Złamałam, schowałam wiele danych słów. Nie znałam twoich snów. Wybacz. Takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się. Nieobowiązkowe obrazki. To taki nieewidentny, ale być może kiedyś przebój z 34 na 31. Dziś w poczekalni. To jest najwyższy utwór właśnie w poczekalni. No to dzisiaj ta 1975 lista nietypowa. Mamy jeszcze jedną dla Państwa niespodziankę. Uwaga, uwaga, mikołajkową. Właśnie teraz. Dla